Kenan etrafına bakıyor. Sadullah kedinin peşi sıra dolaşıyor. Kedi Sadullah'a pas vermiyor. Olan biten o kadar çok ki anlatsam roman olur. Ama işte burayı ayarlamışsınız. Mehtap etrafına bakınıyor. Varlıklıyken yoksul düşmüş bir sesle, "Eh, bu da bir şeydir." Bu sırada sofanın kapısı açılıyor. Elinde simit sepeti, kara yağız bir delikanlı giriyor. "Simidim çıtır. Bir yiyen pişman, bir de yemeyen. Gel lan lavuk." Kenan'a gösteriyor. "Bu bizim şeyho. Kızı kaçırmış ama elde yok, avuçta yok. Buraya sığındı. Kezban temizliğe gidiyor. Şimdilik değirmen dönüyor. Koy lan simitleri, kaşar da getir. Asuman, sen de bir çay demle. Biz her dem böyleyiz işte. Birbirimize dayanak oluyoruz. Yoksa hayat zor." Kenan önüne bakıyor. "Zor. Kusura bakmayın, elim boş geldim ama telafi ederiz." "Ederiz be koçum. Sen artık buralısın. Seni bırakır mıyım hiç?" Çaylar içildi, simitler yendi, muhabbet koyulaştı. Artık müzik zamanı. Kenan kemanı çıkardı. Mehtap içki ve sigaradan iyice kalınlaşmış sesiyle ona eşlik etmeye başladı. Öteki kızlar da katıldılar. Nedense hep neşeli havalar. Kadifeden kesesi. Biri kalkıp epeyce oynadı. Kıvırdı da kıvırdı. "Adalardan bir yar gelir. Atalım mı Arap kızı, atalım mı?" Kenan bunu bilmiyordu. Epeyce acemilik çekti. "Yar saçların lüle lüle. Eh, şimdi yoluna girdi her şey. Kurtlarını döktüler." Sadullah Mehtap'ın odasında, onun perişan yatağında uyumuştu. Çalışanlar döndüler. Her biri gücüne göre yiyecek bir şeyler getirmişti. Düzen böyle, ortaklaşa. Tanışma faslı bitti. O koca masada güzel bir akşam yemeği yendi. Bir fasılda yemek arkasından geçildi. Bu defa şişeler açılmıştı. Kızların oyunuyla koca ahşap bina sallanmaya durmuştu. Mehtap temkinliydi, etraftan şikayet olur, akan çeşmenin suyu kesilir diye bu coşkuyu fazla uzatmadı. Ardından herkes odasına çekildi. İkisi kaldılar. Nedense birbirlerine çocukluk günlerini anlattılar. Etrafta çiçekler açtı, kelebekler uçuşmaya başladı. İkisi de sanki billur gibi bir derede yıkandı. Sofanın içinde bir çocuk şarkısı dolaşıp duruyordu. Mehtap'ın odasında iki karyola vardı. Mehtap Sadullah'ı koynuna alıp yattı. Ötekine Kenan uzandı. İkisi de içlerindeki düğümleri çözmüş, irini akıtmış, kalplerini temizlemiş, pırıl pırıl bir güneşli güne uyanmak umuduyla hemen uykuya dalmışlardı. Yarın ola, hayrola. Gece yağmur yağmış, sabah güneş açmıştı. Eski bahçenin yaşlı leylaklarından kokular geliyordu. Kuş sesleri arasından geçip birlikte gazinoya gittiler. Tanışma, hal hatır, muhabbet sonunda patron Kenan'la anlaştı. Zaten onu gıyaben tanıyordu. Tek bir şartı vardı. Alkol yasak. Anlaştılar, Kenan avans aldı. Bu avansla akşam yine ev ahalisi kebap kokuları arasında bir fasıl daha geçti. Aman sabahlar olmasın. Kenan gazinoda çalışmaya başladı. 3 gün sonra saz heyetine şef oldu. Şarkıcılar ve çalgıcılar çok memnundu. Kenan alkolü azaltmış, neredeyse sahneye çıkmadan önce 2 kadehe indirmişti. Her şey ne güzeldi. Sadullah bahçede oynarken komşu çocuklardan arkadaş edinmişti. Ama önceden de söyledik, hayat böyle durgun bir göl değildir. Bir taş düşer, dalgalar kıyıya ulaşır. Kuşlar yuvalarından uçar, sağanak kırbaç gibi inmeye başlar. İki ihtiyar ikiz komedyen, güldüren güller, ikizler, Sühayla Reha. Nereden çıktılar, nasıl geldiler, gelip Kenan'ı buldular. Bunlarla İstanbul'dan tanışıyor, aralarında bitmemiş bir hesap vardı, fuayede karşılaştılar. Süha, "Ooo, Kemani Kenan da burada." Reha küçümseyerek, "Yoksa çalışıyor musun?" Kenan bozuk çalan sesiyle, "Yahu insan önce bir selam verir be. Selam yerine sana kelam verelim." Şimdi bu espri mi yani? Senin gibi namus fukarasına çok bile. Kaşınıyorsunuz ama. Dön de sırtını kaşıyalım. Ali Rıza her akşam o güzel karını kaşıyor. Ne? Anladın sen onu. Kenan'ın tepesi attı, etrafına bakındı, duvara dayalı uzun saplı süpürgeyi kaptı. Ulan kulağınızın kılları ağardı, hala hakaret. Kırarım kafanızı ha. Hıh, çok korktuk. Sen patronun kafasını kırsaydın, haysiyet yoksulu. Kenan aniden saldırdı, birinin kafasını yardı, ötekinin galiba kolunu kırdı. Herifler yetişin adam öldürüyorlar diye bağırarak büfeden yana kaçtılar. Kenan süpürgeyi attı, bir hışım çıktı gazinodan. Akşam sakin sakin döndü. Patron seni bekliyor dediler, gitti. Adamın suratı bir karış. Olmadı Kenan Bey, bu hiç olmadı. Bana sataştılar, hakaret ettiler. Canım altı üstü iki ihtiyar. Haşerat bunlar, haşerat. Onlarla kontrat yaptım. Az daha seni mahkemeye veriyorlardı. Birinin kafasını yarmışsın, ötekinin kolunu. Kırılmış mı? Neyse ki kırılmamış. Çok rica ettim, mahkemeden vazgeçtiler. Ama sizinle işimiz bitti. Doğru, tatsız bir olay. Artık burada birlikte çalışamayız. Ben de öyle düşündüm. Patron bir zarf içinde Kenan'ın alacaklarını uzatıyor. Senden çok memnun idim ama gazinomda kavga istemem. Haklısınız, özür dilerim. Kenan zarfı alıyor. Ben de sizden memnun idim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Kalktı patron, vedalaştılar. Kenan üzgün çıkıp gitti. Nereye? Deniz kenarına. Bütün bu olup bitenleri düşündü. Son şansını kaybetmişti. Yine meçhule doğru gidecekti. Nasip. Mehtap çekip gitme fikrine karşı çıktı. Pes etmek yok. İstemeyen ortanca kızını vermesin. Başka yer bakacaklar. Ama dedik ya, bu alemde vukuat ışık hızıyla yayılır. Her yerde bu kavga hikayesi. Kimse Kenan'ı kabul etmiyor. Mehtap sonunda yelkenleri indirdi. Bir de pavyonları denesek dedi. Dediğine pişman oldu. Kenan ona öyle bir baktı ki bir daha pavyon lafı etmedi. Bir zaman böyle geçti. Çalışmak insanı güzelleştirir. Kenan'a ağır geliyor böyle bir hanım arkadaşın yanında sığıntı gibi. Sabah çıkıyor, akşam dönüyor. Meyhanelerin önünden hızla geçiyor. Sanki bir el kolundan tutup içeri çekecekmiş gibi. Sonunda Mehtap dışarıdayken pılını pırtısını topladı, o karikatür bavula tıktı. Oğlanı hazırladı. Sadullah huysuzlanmıştı. "Gitmem ben, burası çok güzel, arkadaşlarım var," falan diyordu. Kenan oturup kısa bir mektup yazdı. "Mehtap, canım benim, çok yük oldum sana. İyiliklerini ödeyemem. İzmir bana kapıyı kapadı. Artık bir başka beldeye uçmak gerek. Seni çok öpüyorum. Yürekli kızsın. Allah dilediğini versin. Selam." Mehtap mektubu aldığında Kenan'la oğlu çoktan Akdeniz'e doğru yola koyulmuştu. Mehtap elinde mektup bahçedeki ıhlamur ağacına bakıyor. Serçeler birbirini kovalayıp cıvıldaşıyor. Yeşil yapraklar üstünde şakır şakır bir güneş. Pıtır pıtır yaş iniyor gözlerinden. "Şurada evlenip bir yuva kursaydık, biraz da biz mutlu olsaydık," diye kendi kendine konuşuyor. "Her yol Roma'ya çıkar," demişler. Nedir bu? İş olacağına varır demek. Kenan Mersin'e geldi. Cebinde biraz para var ya, bir otele yerleşti. Koca şehirde tek bir gazino var. Orada da kadro doluymuş. Patron Kenan'ı tanımadı bile. Marlon Brando değil ya, herkes tanısın. Birkaç gün aylak aylak dolaştı, parklarda Sadullah'la oynaştı. Sonra ani bir kararla bir gece Sadullah'ı otelde temizlikçi olarak çalışan bir kadına emanet edip bir pavyona gitti. Dumandan göz gözü görmüyor, bağırtı ve şamatadan saz heyeti duyulmuyor. Her yanından makyaj akan şarkıcı kadının içki ve sigaradan iyice kalınlaşan sesi arada kaynıyor. Fazla dayanamadı Kenan, çıktı oradan. Öteki pavyonları gezdi, hepsi birbirinden beter. Sonunda kendini sahilde bir meyhanenin balkonunda buldu. İçti, içti. Neyse ki oteli bulabildi. Sadullah'a bakan kadına birkaç kuruş verdi. Ben çalışmaya başladım, geceleri çocuğa bakar mısın dedi. Kadının canına minnet, otelde yatıyor zaten. Elbette dedi, seve seve, çok uslu bir çocuk. Kadın belki lafı uzatacak, saatler sürecek bir sohbete başlayacak ama Kenan'ın hali yok. Baba nerede kaldın sen diyen oğluna, çalışmaya başladım oğlum. Sen artık bu hanımla kalacaksın dedi. Sadullah başını öne eğdi. Böyle geçti günler. Para suyunu çekti. Bundan geçtik. Bir sabah lavaboda yüzünü yıkarken aniden tükürdü. Kan geldi ağzından. Bir süre şaşkın kana baktı. Akan suyla kayboldu kan. Ter bastı Kenan'ı. Sırtını duvara verip çöktü. O çöküntüyle ağlamaya başladı. Sonra silkindi, kalkıp bir daha yıkadı yüzünü, bir daha tükürdü, yine kan. Aman inceldiği yerden kopsun, deyip çıktı tuvaletten. Mersin faslı